Bixente Lazkano, egunon. Egunon. Hemen gira beraz urruñan, zure etxaldean, behi azle baitzira, zu, bertzeak bertze, eta hemen gure aitzinean baditugu dozena bat, pixkat gehiago behi, haietako bat, orkide, protagonista izanen dena, heldu diren egunetan. Ba hori da, bai, orkiderekin joanen gara, sei urteko behi batekin joanen gara Parisera, lehen aldikotz, eta pixkat argogira horregatik, eta hasi ginen, egin ginen urruñako txapeketa, hori, beti da nik eman dugulako lentasuna urruñako txapelketari. Eta gainera, segute ginen taperte amenduko txapelketan, han irabazi zuen, eman genuen izena nazionalera joateko. Eta azkenean, han hirugarrena izan da, bere mailan, eta eman genuen gero izena Parisera joateko. Eta azken selektsua ukan genuen dola irabete bat Agenen Lotte Garonetan eta baimena okan dugu Parisera joateko. Biziki konten gira. Bai, eskalaz eskala egin duela bidea behiunek, urruñan hasi, departamentuan aritu, ondotik Frantzia mailan, eta orain beraz txapelketa edo lehiaketa gorenera Parisera. Nola hautatu zinuen hasieran bera aurkeztea urruñakoetara eta bertzeetara? Ba, urruñakoetara joateko edo zen behia joaten alda. Entzuk ematen duzu zena eta joaten zara. Manan gero, txapelketan, edo departamentuko txapelketara joateko, ukan baduzu behi ederrak ara ere, eta orduan hor hasi behar zira genetika batean, eta tikitatik atxeman behar dituzu saltikiak edo miga tiki batzuk, baina onak atxeman behar dituzu, eta hori segi da, gero, entzatzen zira, ume horiek handitzen direnean, gero behiak heldu dira, eta haien salak urrisak baldin badira, oberenak dira normalki, eta txikitzen dituzu, azteko. Aipatuko dugu Akitaniako blonda dela, hemen denak dituzu Akitaniako blondak? Bada normanda bat. Hain puntian, bai. Bai, maskota pixkat ezala. Zuek hauekin beraz gero haragia? Haragia saltzen dut eta erraldatzen dut haragia eta zuzenean saltzen dut. Sare bat montatu dut eta orain dela 12 urte eta hemengo sal guztiak ditutenak atxikizenak saltzen ditut haragitako. Pentsatzen dut arras mundu ezberdina dela zure egunerokoan aritzea, beraz behi hauek zaintzen, behi hauek azten, ondotik beraz eraldatzen eta saltzen ere? Edo, kasu honetan, beraz, orkide, eder, pompos, Pariserako prestatzen. Nola prestatzen da lehiatzeko? Niretza lehen aldikotz izan zen. Orduan, zailena zen behia prestatzia. Piskat ez geneken nola egin, eta ez zuen sobera jaten, eta beti bazuen zerbait eskaz, eta ez genuen atxematen, eta teknikari batzuk atxeman ditugu, eta ahi esker protokol bat bezala eman gudugu eta berriz hasi da jaten eta kriston denbora pasatu dugu behi hori zaintzia eta nire osabari esker eta maturi esker ere laguntza behar da hori egiteko orduan denbora hainitz pasatu dugu behi hori prestatzeko egia. Nola bizi dute haiek somatzen duzu stresik, urduritasunik baduen joan etorri horietan? Bai, urduritasuna ukandu, baztertu dudanean bere umia bakzu. Sei hilabitetan piskat baztertzen duzu bere arren umia. Eta hor, momentu zailena ukandu nire ustez. Eta ez zuen onartu hori eta azkenean behar duzu denbora onartzia hori. Behar zuen denbora ukan eta azkenean orain pasatua da eta nire ustez forman da. Aipatuko dugu hemen erran bezala, badituzula dozena bat blonda eta normanda bat ere badituzula, baina zu laborantxan ari bazira, behiazle baldin bazira, ez zirela printzipalki erran dezagun, hortaz bizi, bertzelan bat baduzula ondoan, konbentzionalagoa edo erran dezagun, zuk iten duzun autu bat da hori, ekonomikoa, zer da horren gibelean? Gia errateko, ni sartu nintzen Donimane Loitzuneko Errekoetxean 2000an, eta momentu horretan hasi ginen etxea berritzen, orduan kostatzu zizaigun hori egitea, eta orduan dirua eraman behar zen ere, eta azken 2000an hile aita zendu zen, Eta momentu berian berezkoen mailan sartu nintzen pilotan ere, orduan momentu batean aukera bat egiten duzu, atxiki nuen ere ba, behi tropa da piskat, maila tiki batean nahi duzu, eta ba nuen beste lan bat, eta gustatu zaida lan hori ere baratze zaina naiz, rore zaina bereziki Doni Malen Loitzunen, eta santza dut, zeren eta hasten gira zortzitan eta bukatzen egiten dugu eguna osoa, orduan bukatzen dut lana hiruak eta erditan. Mm-hmm. Eta gero udan hasten gira lehen oso eta bukatzen dugu lehen oso ere, eta orduan baduzu hastia belarrak egiteko. Eta gero baduzu laguntza etxan ere, eta nire osaba beti hor da, eta problema bat baldin bada etxean, eta berzenaz bakarrik ezin duzu egin olako gauza. Etxaldean edo etxaldetik kanpo, beraz beti ala ere lurrarekin lotura hori atxikitzen duzu bai. Bai, nire lurra, nire sustraiak bezala dira, eta beziki urguinan, eta zaila da, eta lurra atxikitzia, eta horregatik ere hemengo etxaldeak ez dira enbeste handitzen ere, atxeman behar dituzulako lurrak, eta orduan lur ditudanak atxikitzen ditut, eta maila horretan giritzen ez, batzuetan handitzen zira, eta maixara gehiago patuko duzu, eta azkenean gelditzen zaizu pixkat ere, orduan denetarik usi behar da, eta gero bada familia ere, pilotan segitzen dut, nire semea eda pilotan ere, orduan, ongi da hori, ongi da. Lurra, urruña, baina horiek pixkat gibelean utziko dituzula heldu diren egunetan Parisera joateko, aipatu dugu prestakuntza nola izaten den, beraz, hasieratik, prozesu hori kasu honetan orkide beia bere istea batzutan bertzen gandik, bertze lehiaketetara eramatea. Zehazki, aipatu diguzu egona zirela Pariseko saloinan bisitari bezala, baina lehiatzaile bezala inoiz ez, zehazki egun hauek nolakoak izanen dira lehiaketa horien prozedurak eta nolakoak izanen dira? Niretzat zailena pasatu dugu, azkenean bagenuen arazo handi bat eritasunaren gatik, eta ez genekien joanen girela, eta azkenean baimena eman ziguten dola haste bat bakarrik erranez baimena ukanen genuela Parisera joateko. Eta hori, jadanik pisu bat kendu dugu eta orain joanen gira Parisera, eta bon. Badugu saia beste txapelketekin, orduan Parisera joateko ez da beldurrarik izanen ere. Mm-hmm. Zailena behar bat transportan, kasu egin behar da. Kolpatzen ahal da fite eta zakizu nola pasatuko den. Mm-hmm. Praktikan hori nola pasten da, auto bat, remorka batekin eta goiti? Beti danik ematen dut espretako gizan batekin. Eta segiteko dugu, kamioi tiki badu eta joanen gara zaurri gara landesetan. Eta hortik egiten dugu, aman komunuan emanen ditugu behi guztiak, eta hortik joanen dira semi, kamio handi batean, eta endandeseko eta eskualeriko behi guztiekin. Hori da aldu den astertian. Badute beraz haien autobusa ere, behiek bidei autobusa. Artuko dut autobusak, artuko dut treina. Aipatzen zenuen, justuki azken momenturu arte zalantzak ukan dituzuela, etzen egitela joaten alko zineten, eritasun historio, azken asteetan entzun dira ere tuberkulosia hor dela behien kasuan. Laborantxaren saloina izaten da ere politikariek haien iragarpenak egiteko momentu bat, iaz mobilizazio garaian handia zen, hainbat iragarpen izan ziren, aurtengoan hor espero duzu aholako zerbait? Nik ez dut sobera ezagutzen hori, baina ikusi nuen jadanik joan den urtean, presio hainitz izan bat zela saloinan antzin, eta azkenean zer gertatu zen, Macron etorri zen eta azkenean mintzatu zen den antzinean, baina nire ustez zen fitxikin azkenean, eta beti gauza bera da hautatzen dute momentua hori egiteko, baina azkenean laborantzaren zailtasunak beti hor dira, eta ez dugu abantzatzen hortan. Zuek, gero, Parisetik itzultzean, saria oraindik ez dakizuen olakoa izanen den, erraten zenidan, hala ere, estresa handiago izaten dela zuretzat tokiko sariketetan Parisen baino. Horkide, itzuliko da bere ona, bere ukuilura, bere ohiko bizitzara? Hori da, ten irustez azkenean kontent izanen da, bere etxera itzultzea, sasi hur, eta bestie behiekin egotia kanpoan ere, ezko, denbora derrekin nahiago dute kanpoan egon eta bernean baino, eta azkenean denentzat ongi izanen da gero. Bikain, ez dakit bertzeriko duzun gaitzeko? Agur bat nire Doni Banen Loitzuneko langilei. Aspaldian ere ikusi gabeak horiek prestakuntzarekin edo? Ne, bazikiten mintzatu behar nola gure irratian eta irrantzidaten errateko zerbait. Bikain behorrekin geratzen gara Vicente Lazcano, mil esker gurekin mintzatzeko tartea harturik. Mil esker zuri.